أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين دی آیات کریمه تدیر شایات د سوره یونس دیدنه زجر دی په انکار د قران کریم مخکې ترغیب او قران کریم ته چې دا ګوري الله را لګلی کتاب دی دا مخلوق نه دی جوړ کړي او دې کتاب کې تصدیق دی د مخکنو کتابونو او د فرض حکمونو تفصیل لبکی نو څنګه چاله زجر او رټنه ورکی چې څوک د دې قران نه انکار کوي او هغه ته تحدی ده زه تاسو وایي چې دا د الله کتاب نه دی نو مقابله وکړئ کنه نشه کولی چې نشه کولی نو دا دلیل د حقانیت د دې کتاب دی چې دا د الله کتاب دی ورپسې بیا هم زجر دی ومنهم من یؤمن به بیا ورپسې تسلی ده نبی علیه السلام ته وایي ان کذبوک سره اعلان د براءت وته وایي بیا زجر دی منکر ته بیا ومنهم من یستمعون الیک او بیا به جواب دی او سوال ان الله لا یظلم الناس نه بیا ورپسې مختصر تخویف دی او دې صورت کې مخکې مره تمویل او خلاصه کې امتي رشي وی دي بار بار زواجر ډېر زیات دي رټنې ډېر زیات دي ام یقولون افترا آیا وی دا مشرکان چې د ځانه جوړ کړل دي پیغمبر دا قران یسو چې د ځانه جوړ کړل دي نو قل تو توایا فاتو بسوره مثله زیر اوله یو لکی غونته صورت ته دی غوندا مثله د دې پشان یو لکی صورت پېښ کړه دې د لوکي صورت مقابله کولې شي ان اعتنا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر مختصر صورت ته زیر دې مقابله وکي فاتو بصورت مثلی نو کتا سوای چر هغه کسانی کولې شي چې هغه زموږ مددگار دی او الی هدی هغه به مولا دا وسو سمې او طاقت راکې نو ودعو او روبلې من استطعتم هغه څوک چې طاقت لرای د بلنې داغه من دون الله بيد الله نه ان کنتم صادقین کای رشتنی کتا سو په خپل دعوه کې رشتنی یې نو زه کنه خپل چې تاسو څومره اوم دي کنه الها حاجت روا غټول روبلې دین د کړه مقابله ونې کولی شي ښا او بلکې په دې دی گواہی کړه د خپل عربو د دې مشرانو چې واقعي دا د انسان کلام نه دی انسان خبره خدا سي نه ابتدا کې چې کله مکه کې مختصر سورتون راتلو سورې نه اتیانا کل کوثر عمرغې نیو تنو لگی ایمان والا کې او دا صورت اولی کو خانه کعبه کې هغه وخت کې او رواجو دا غی چې کله د اوقاز او د ظلمجاز میلې بلګیری نو شاعران به پکې راتلو او غی به خپل خپل کلام برز وړم کړو په خانه کعبه باندې دا غی مشرب ګرځیدو دې د پاره چې فیصلو کې چې کم یو پکې ډیر اشعار دې ډیر لوی شاعر دی هغه بیا نمبر ورکولې طالبان لا کتاب وښ په کومه درجه کې سبع معلقه وته وي دا ولی او ته سبعه معلقه وي ځکه دا و قصیدې هغه وي چې د ځوړندې کړې وي کنه دا فرست راغلي وي کنه نو ګیر چاپیر خلکو شیرونه ځوړند کړو نو هغه ولګي دا صورت یولې کینا ته نا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ا دې ځوړند هغه مشر ګرځې دو ټول کلامه کته شعرا او قصیدې دي دل بشراغې نو حیران شو به او خپل خو قتل نه بیا براغلي دبو به غیته مال یو قلم روړ نو قلم ولاغي ورکو نو کته و ته ولیکل وی والله ما هاذا قول البشر قسم په الله دا انسان وینا نه ده دې خو لا بل شانتي معنی پردي دي دن هغه به پیدا کړ عربو الله جل شانو فاتو بصورت مثله زه پیش کې یو صورت د دې غونډه کنه او که تاسو یو واده نشئ کولای نو تاسو چې څومره حاجت رواله هدي مددگار دی غټول رو بلې کریشتینی یې نه چې کله مقابله نشئ کولای ولې نه مانه اصل دا چې دی جاهلان دي او ډېر کرته یو سړی ته یو مسلې علم نشته نو دا غې د وجه نه دی دا غې نه انکار شروع کی او چې څوک کوي نو هغه دشمن شي نو بل کذبو بلکې دی دروغ جن غني کتاب د الله بما لم يحيطوا بعلمه فدي وجا چې دین دې حاصل کړي علم د دې او لم ما ياتهم تاويلو او لا ترو سن دې راغلي دي ته انجام د نه منلو د قران مانه دا خلق ولي تکذیب کوي ځکه تکذیب کوي چې دې دې علم نه دې حاصل کړي کنه پتو لګي دا چې دا به علمي ملو افتخه به علم سره چې علم مو ته یو مسلې نشته او عالم لګي مسله ورته بیان کینو دی داغه دشمن شيخه قرطبي دی مقام کې لیکلی دی چې دا مشهوره مقوله ده عربو الناس اعداء لما جهلوا خلق دشمنان داغه سیس چې دی پنه پويږي ودار دینه ماخوذ ده ته قران کریم د دې آیات کریمه نه او دغه شان زاد المصير کې ابن جوزي رحمه الله نقل کړی دی بلکې ردی په شان یو آیات رستو سوره نمل کې امرازي ال تسلورتیا کې رازي حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما قال چې دا الله دربار کې راشین ورته وی چې تاسو زما د آیاتونو تکذیب کو حال دا چې علم تاسو نو به علم لګی دی او داغه مقابله هم کولی په سوره احقاف کې براشی اول سیات کې وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ کله چې دې نه پوهیږي نو بیا ځوي یاره دا دروغ دي دا ځانه خبرې دي نو قران کریم صفا واضح کړه چې دا جاهلان دي او د دې جهالت دي په دې را پاري چې دې د الله د کتاب تکذیب کوي او نه مني ښا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه اولم ما ياتهم تاويلو او حال دا چې لا تر اوسه دې تا غانجام هم نه راغلي کنه ولې الله خو دنیا کې ابتلا کې ازمیخ دي بدله ډېر لوی مقاور کړی دا نه انجام مو تخکاره شوی نه دي سزا ښکاره شوی نه عذاب راغلي نه لې دې منینا ولم ما یاتهم تاویل کذالک د غشانتی کذب الذین من قبلهم نسبت د دروغ کړو انبیا او تا غ کسانو چې د دین مخ کیو فنظر نو ګورا په نظر د عبرت کیف کان عاقبت الظالمین چې څنګه شو انجام د ظالمانو لږ وګوره تاریخ راواله کنه د نوح علی السلام د دور نه شروع او بیا وګوره دا غو مکذبین او حالات چې دغه امم او دغه امتونه او ډلې دنیا کې تیری شوې دي کله چې د انبیا او خبره نه منلې دا الله د کتاب نه انکار کړل دا غي صح حال شو سان انجام شو نو بیا زجر دی و امنهم مې یؤمن به باجر دین هغه دی چې ایمان وروړي په دې قران باندې و منهم من لا یؤمن به او باجر دین هغه دی چې ایمان وروړي په دې قران وقس مدي کنه دنیا کې هم دغه وقس مخلق شلیږي هغه دی چې نبی له سلام سره ملګری شوی دا لک کسان دي خو چون کې مخورس خلق لري دا الله دربار کې درجه مونته نه ځکه مخ کې کړو و منهم من یؤمن به کني دا نور ډیر دي چې کوم ایمان وروړي غیر واستو کړو و منهم من لا یؤمن به او ربک اعلم بالمفسدين او رب ساخفو دے پروانی رانکارو باندې فسادیانو باندې هر مشرک فسادی دی هر د الله د کتاب تکذیب کوون کې فسادی دی هر هغه چې بی علم جګړه کوي د الله کتاب له او د الله پیغمبر له او د سنت له پرزول ورزيدا مفسد دی دا فسادی دی والله ربک اعلم بالمفسدين اوس اعلان د برائت وکړه ادي کې نبی علیہ السلام ته تسلی ده وَإِن كَذَّبُوكَ قَدْ خَلَقَ دَرُوغْجِن غَنِتَا فَقُلْ نَتَوَتَّوْا عَلَى عَمَلِي زَمَادَ پَارَ بَدَلَ د عَمَل زَمَادَ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أُسْتَاذُ د پَارَ بَدَلَ د عَمَل أُسْتَاذُ دا اے زما چې عمل دین ولې تان الله تپوس نه کی استاد عمل به مانه تپوس نه کی نو انتم بریئون تاسو خلاص یې مما عملو دا عمل نجزيكم چې هغه دعوت ته حق ته دا الله د دین بیان دی دا الله د توحید بیان دی او انا بری ام مما تعملون او زو ازار ما ز خلاص ما ز جدا ما ز بیل ما دا غسنه چې تاسو کوی ای غشرک کو کنه زستاسو ر شرک نه د کفر نه د بی دینه نه بیزارم جدایم ادي ته اعلان د برات چې بای کاټ سیمړه د خپل مخزا او زما خپل کار دی تا خپل ترتیب دی ته به خپل ترتیب جون تیر او چې نه منې زما دا او زما خو دغه ترتیب دی چې کوم بیانوم هم پدې می عمل له پدې برابر مرګ راځي ښا وانا بری ام مما تعمل او دا د هر موحد اعلان دی ادي کې یو ګونه تسلی ده چې کدی تکذیب کوي او ستا خبره نه مني ستا پکې څه تاوان شته څه تاوان دی پکې ولې خفه کیږي تاوان خو د هغې ځان لري که نه تا په ذمه دا و چې دې ته مسله وکړه او هغه تا وکړه او چې کله دې یې نه مني نقصان یې دته دی تا ته شته نه فقل لی عملی ولکم عملکم تا ته چې فایده درکوي او تا ته نقصان درکوي ستا عمل به درکوي د هغه عمل نه هغه عمل د هغه دپاره دی نو ومنهم من یستمعون الیک دا بیا زجر دی منکر ته چې کله راشي او قرآن ته غوږ هم کېږدي ګوره او سره د هغې نه نه مني نو ومنهم او بعضې د دي نه من هغه څوک دي یستمعون الیک چې غوږ دي تا ته تا ته غوږ یخې دی چې دې څه وایي ښه او مقصد یې دا دی چې تکذیب یې وکړو چې دې څه ووینو مونږ چې مړه دروغ یې ووینو د ځانه خبره یې وکړه نو یا مقصد دا چې اعتراض پرې وکړي ښه د اعتراض لپاره یې غوږ یخې دی ومنهم من یستمعون الیک للتکذیب والاعتراض نو افانت تسمع الصم آیا نو ته اورول کول شي کڼو ته ولو کانوا لا یعقلون حال دا چې دی عقل هم نه لري نو بیا ووري څنګه مطلب دا چې یو غاړې ته سړی کوڼ دی او بلې غاړې ته بې عقل دی نو هغه ته بس ووري هسې چې کوڼي نه وري نو چې یو غاړې ته کوڼ شو بلې غاړې ته بې عقل شو نو هغه ته بس ووري ردي مثال د کڼو دی او مخکیم تیر شي صم بکم عمی فهم لا یرجعون نو الله وایي ولې خفه کیږي دا خو کاڼه دي او کوڼې چې ته اوري او بل چې عقل پکې هم بیا نهوي ولې که عقل پکې نو څه نه څه خو پوه شي چې د ما ته څه ووایې که نه خوله یې وخوځوله خو دې په دې هم نه دی چې ده څه ووایې هره ده د خبرې مقصد څه دی هره ده د دې لویې خبرې چې دا ده ما ته کوم تقریر وکړو بیان یې وکړو د دې څه مقصد و د دې څه خلاصه ونه جوړو ده څه ویل دې په دې زړه نه ستړی کېږي ولو کان ولا یعقل او منهم من ینظر الیک او بعضی لدین آغا دی چی گوری تا تا تا چی بیان که درس که دعوت ورکه نو تا تا خود گوری نو کتو ای ما تا خو کتل خانا اب یام خبر نمانی نو یا پا انتا تا دل عمیا آیا نو تا خودن کول شیران دو تا ولو کانو لا یبصرونو حال دا چی دی نپویگی ام ابسوار پا مانا دا فوید بصیرت ندیخا یو غالی تا رنده و بلی غالی تا ناپوه دی نو کل کل رنده خو چې کله ړی روغ دی نو هغه پوهېږي او دې ظاهر کې مړون دی او ړی مړون دی نو چې ظاهر یې مړون دي او ړی مړون دي نو پسه پوه شي د دې کافرو مثال هم داسې دی هم ظاهر کې اعمال حق ورته نه ښکاري هر څه ورته ښکاري د دنیا هر شی ورته ښکاري ډېر تیز نظر دی دروازې ستوري ویني خو لیکن د الله د دین خبره ورته نه ښکاري حق ورته نه ښکاري د عادل خبره دته مخې ته نه ده دارنګې زړه یې ړوند دی که نه ایته عام حویلي وښه تو غیان هم یعمهون بقره کې تیر شي او کنه عام ه پکې هم پرتر د زړه لوندواله مانه بصارت هم زایل شوه دی او بصیرت هم ختم شوه دی سترګې هم کار نه کوي او زړه هم کار نه کوي نو سوال لاره سوال دارا چې دا الله د دې وګونه کانه کړ او الله د دې سترګې لاندې کړې او حق وته نخ کاری یا حق نوري دا ظلم نه کړې په دې باندې نه الله جل شانو دای جواب کوي نه الله ظلم نه کوي دا دې ځان سره کړل دی کدي بد عمل نه کولې دی پر خپل کو فرق لک نه نو دا حال وینو جوړ شوی ان الله لا یظلم الناس شیئا بشک الله ظلم نه کوي په خلقو ذره بر ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق په خپل ځانونو باندې ظلم کوي په خپل ځان ظلم کوي دې چې انکار کو د پیغمبر خبره ونه منله یغه توکه نه خو یا د قران خبره ونه منله سنت ونه منله ځان سره ظلم کړل دی ولکن الناس انفسهم یظلمون الله ته ظلم نه کړی الله په چا ظلم نه کوي الله جل شانو خو ته دواړه خبرې مخې ته کړې وهدیناهم النجدین چې دا نیک لار ده دا بده لار ده دا ښه خبرې دي دا غلطې خبرې دي دا زما حکم دی او دا زما نه ده چې داسې به نه کوې او زده خوښه ده نو او یوم نحشرهم نو دې ځینه تخفیف شروع کړو مختصر تخفیف ذکر کوي د آخرت و یوم یحشرهم او په کوم ورځ چې راجمع به کړي الله دا منکرین نو قال لم يلبسوا الا ساعه من النهار نو دیب گمان کی چې گویا کې نو یې سار شوی مگر یو سات دروازې په کوم ورځ چې د قیامت پرځ الله دې را پاسې کنا نو دیب وای چې بس مونږ یو لګون ته وخت یې کړی دنیا کې نو پوره روزم نه و نیمه روز ونه الا ساعه من النهار یتعارفون بینهم پی جنگلی بکی پا خپل منس کی دا خو پلان کی ری دا پلانی ری دا پلانی ری نو قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله یقینا تاوان کې وګرځید هغه کسان چې دروغجن غني ملاقات د الله و ما كانوا مهتدين او نه دي لار موندون کې دي چې تلار مومي معنا چې قیامت پرځ با بیا د دنیا د ژوند دي تر روزي او ساعت خاري ها ولې کوم وګدر وس یې غدا او یا داغه مرستو نه ختمیدون کې ژوندګي داغه مقابله کې برابرۍ حیثیت نه دي ته اوس دا ډېر لوی ژوند خاري ترې وجه نه خرمسته کوي او د الله دین طرف ته ناراضي او حالت حالت بدای الله وی تاوان کې وګرځید کنه د ملاقات د الله نه منو د آخرت نه منکر او ځکه خو غلطه کوي کوم سړی چې د آخرت نه منکري نو د ګر جرم راشي یو سړی چې آخرت نه مني دی بغلا کوي ډاکه بکوي زنا بکوي جواری بکوي چور بازاري بکوي پدې حق بوي د الله حقوق نه مني د پیغمبر سنت نه مني ولې آخرت نه مني کنه اچه آخرت مني ناغه بیا پویږي چې دار نه ګناو شو دار نه جرم شو دار نه غلطي وشو کوشش دی چې ځنه کې حکم کنه بل تکذیب کو الله وی تاوان کې پریوته دي او بعض اوقاتو کې دا حال د انسان جوړ شي چې سره ده دینا چې دا بیان کیږي او دې بیا هم ذهن کې دا نه راولي چې ګنې یو ورځ را روانه ده چې زه به الله ته پیش کېږم او ما سره به زما د عمل محاسبه کیږي کنه الله وی لارې ونه منتخب ځان ته هدایت والوي خو ما کانو مهتدي لري دي لار موندون کی نو د دنیا تخویف ورکوي ښه چې وایم ما نورینک او کچرته خو مونږ ته تا بعض الذين يدهم بعض هغه عذاب چې مونږ په دیوا يرو یا مونږ دې سره وعده کو او نتوفینک یا مونږ وفات کو تا فیلینا مرجعهم نو مونږ طرف ته واپسی دې دا ثم الله شهید علی ما يفعلون یا الله خبر لې پاغه کارونو چې دی یې کوي کور دې مقام کې او نه توفینک سم مقصد دې دا هم مخکیم تیر شي دل تراله د دې آیات نذیر سوره رعد کې را روان دي سلوي خیات کې حامیم مومن و او آیات کې حامیم زخرف 41 42 آیات کې او دلته مطلب سره کچر تو خو یو مونتا ته باز هغه عذاب چې مونږ پی دی يرونو ته به ویني کنه فتراه او نه توفینک یا به تا باندې وفات راولو نو ته به دی عذاب نه ویني نو اخرت کې به بیا ویني کنه پس تراه په الاخره به خو دنیا کې نشي لیدل کنه د کوجر چې مفسرین دا معنا کوي ښه لکه دا معنا مظهری کړي وا دا معنا مدارک کړي وا دا ابو سعود کړي وا چې ما نورینک ان شرطی ما زائد دی معنا ان ما نبصرنک بعض الذين يدعو من العذاب في الدنيا او نتوفینک قبل ان نريک عذابهم ایلینا مرجعهم فنوریکه فی الاخره کمون دیتا عذاب دنیا کې راولو چې مونږ ته دی یرو یا واده وسره کوته به ویني خپل سترګو پیغمبره او کمون تا وفات کوو تعالی دی عذاب ونی لري اخرت کې به ویني کنه چې په کوم عذاب کې دی استکیږي ولې بیا خو ته دنیا کې لیدل نشي کولی کنه دې ته نزدې خبره خازنوم کړي د تفسیر کې چې ما نورینک یا محمد بعض الذين يدهم ما نعدهم من العذاب في الدنيا فزاك مونږ چې کوم وعده دي سره کوو او مونږ او خیو تا تمانا دنیا کې تو ویني او دی باندې راشي دا خو دا او نه توفینک قبل ان نریک ذلک الوعد فی الدنيا فانک ستراه فی الاخره یا مونږ تا باندې وفات راولو مخکې ردینه چې ردی دا عذاب تاسو تو ویني دا کوم وعده چې سره دا عذاب مونږ کړی دا او دمکیم ور کړی دا نو ته به په آخرت کې دی وی فانک ستراه فی الاخره او په دې کې دلیل دی چ الله با قیامت کې خپل پیغمبر ته هغه عذابونه خې چې کوم دي کافر لو ورکی ښه او دې ذلت د دې خزي او شرمندگی او کله دنیا کې وته مو خې ته کدل ته مفسرین وې د بدر پرز وته خو لا کنه کوم عذاب پاغي راغی او یا کسانو جرنیلانو مشران سنادید وته وې هغه مردار نشو او نبی علیہ السلام په خپل حکم کې د بانډار کوي ته ورغوې لاشه ولا بانډار کوي ته ورغوې کنه دا مخاوري خلقو د عرب ملکانان او جد خلقو ته دنیا کې وته خو او په آخرت کې به وته مو خي دینه دا معلومیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د مرګ نه لیدل نشي کولی که کولی شو نو بیا به داسې جمله نه ویلې کنه بیا به ویلی وو چې کتا دی باندې مونږ عذاب را ورونو کته ژوندې یو کمړې یو به ویني دنیا کې ونه چې دنیا نه لاغه را به ته ختم شوه ناغه دنیا کې دا عذاب نشي لیدې سوره حامیم زخرف کې سوره رعد او حامیم مؤمن کې به دا مضمون راشي نبی علیہ السلام اخیری حج چې کو حجۃ الوداع ناغه موقع کې صحابو ته نصیحتونه کړیو ډېر بهترین نصیحتونه زما دا خبره وره ولي لعلي لا اراكم بعد عامي هذا شاید چې د دې کال نرستو تاسو زو نه وینم زما او تاسو مینس کی جدائی راشي ځکه زما وخت رانه زده دي زب زم د الله دربار ته من روان د دنیا نه مرګ را روان دي نبی له سلام پای کی او سو خبره ډیره قیمتي کړي وي او دا چې آیات ساته لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود كلكم بني آدم وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وإنما الفضل بالتقوى دا عربي سفزيلت با عجمي نشتا و دا عجمي سفزيلت با عربي نشتا دا تور پا سبين نشتا و دا سبين پا تور نشتا طول دا آدم علیه السلام اولاده ټول خطاکار یې خطا دار چانه کیږي او بهترین په خطاکارو کې هغه خلق دی چې توبې استون کی الله ته او تاسو کې ټولو نه بهتره غلې چې الله نه زیات یریږي د قران نست ان اکرمکم عند الله اتقاکم او به لعلی لا اراکم بعد امی هذا قران نبی السلام دا نه وی چې شاید چې تاسو ما پس د دینونه لیدې شي نه دا چې وی وی زب تاسو نه لیدې شم ولی خلق دا وسو چې مړي خلق یې نه غنه دا خو نه وی چې مونږ یې وینو په دنیا کې دا داوه چانو کړی چې دا مړی مونږ وینو خو سی وی مړی مونږ ویني کونجش نشینت بر قبر مردا به داند ما دنر کنه نبی علیہ السلام د دې رات کو چې زوم نشم لیدې تاسو خو مې خود نشه لیدې خو زوم نشم لیدې خدا دومره بیا خلو چې کله دا انسان ژوند دی او په دنیا کې ردی دیوال نه خو سوخ نه لیدل چې سوخ رالل کنه ا چې کله قبر ته کوس کو یو یو غت خور به د پاسه لاله دا غیر رسول بیا تر څخ کاری چنچن چنچن او تم کاری دور په او کوفو پاگل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه د عام انسانانو په شان دنیا کې پته وته نو ناشته زنانه رااله تپوس کوي بلال رضی الله عنه ته وي سوک دي دا پته وته نو چې نارینه دي که زنانه ولي پر دې نه خو دي کنه دا وته د الله رسول زنانه د زینب رضی الله عنها وي کوم زینب د به مون پیجن دا ولي زینب خو د نبی له سلام دوه بیبیانې موي یو دا ژوند کې وفات شو زینب بنت خزیمه بل زینب بنت جحش رضی الله عنهما هغه ژوند دی وا رسول وفات شوه دا بلې لورم مو زینب رضی الله عنه تاسو ډیر زینب وي دا کوم زینب یادې ايو زینب نه هغه ورته دا عبد الله مسعود رضی الله عنه ټبر یادوم دا بیبی یادوم تاسو کې دي مثلا وګوره نبی له سلام تر پردې نه اخره دیوال نه خپه کنه لګي یسوع ښه نو پس د مرګ نه څنګه پته ولګې دا چې قبر ته څوک لاړ نه هغه پته ولګې دا چې دا فلانې دي هر چا چې قصې لیکلې دي موږ دا غیبت نه وایو موږ کیسه را نقل کړې د خینې دي کړې اشرف الجواب کې مولانا اشرف علي تنوي رحم الله څخه سیره نقل کړې دي دا د صوفیت غلبې بعض اوقاتو کې پسړي باندې جذبه راشي هغه جذبه کې څخه سیره نقل کړې دي غلطي دي نشو منلې کنه چې پیر خپل مرید ته ویجه ته خاصم رواني حجلا کو نبی له صلوات و سلام باندې بزما سلام خصوصي کې خبر ته به ودرېږي چې پلان کې پتا سلام کو او شاغد له کم جواب درکې نو مال به خبر راوړې وی ځګه کله لاړو واپس بیا راغې وی دو ته وی چې وای کنه زما سلام دی نبی علیہ السلام ته کړو اشرف الجواب پښته ناغه وی وته وی چاو جی کړی مې وی څه جواب وکړ هغه چې په هغه ته سلام کوا نه صحیح صحیح خبرو کښې هغه څنګه ویلی هغه یې رجی به دې به دې خو نه دا خو په دې وخت کې ته د نبی علیہ السلام غا الفاظ وای کنه دا خو ستاسو الفاظ نه چې ته به دې وګې زما زستا استاد یې هغه نبی علیہ السلام وی چې خپل بدعتی پیر درې جواب کوا کنه وس دې ته دا پته لګې در دې زنه دا پته وته لګې چې ما مرید ته سوي لیدي نبی عليه السلام دومره لوی علم غیب ولا ثابت کو دومره لوی خبره لوی سړی به دا چې بل کیسه منه خل کړل دا چې بیو تن مرشو او شاته هغه مرید روانو هغه مرید چې کم دې نو شیرونه وي په جنازه پس روان شیرونه وي ته پیوخي چې شیرونه څنګه وي په دې کې هغه پیر او خزه دې ویږي چې غلې شغلې شو تراوي خیره تا اوس برانی شي په کټ کې بیا بجوندې شي دا واکه برانه کل کړی ده نو موږ وایو دا څه خوري واخی نشته پکې نور اندازې کنه ما خپل ته نقل کړی دي شته اشرف الجواب کولې ته ما سره شته انسان دې غلطی دي شو دا کسی خو دلیل نه کنه دلیل خدای الله په کتاب کې دی او د پیغمبر په سنت کې چې په صحیح سند باندې راشي باقی دار چې دغه ځان له عالم دی کی دې شي پاغه عالم کې غیر سره سکیږي والله علم موږ ته کلی نه یو خو د قران کریم نصوص داري چې غیر دنیا د حال نه دي خبر مکه تاسو ته تیر شو چنه کان خلق بووی چن کنان عبادتکم لغافلین کنه مونږ ته هیڅ پته نه و دا خو د قران نسته او بلکې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول بعض علماو نقل کړو سیانت الانسان تفهیم المسائل کې شیخ محمد بشیر رحمه الله هغه د فتاوی غرایب نشه د احناف فتاوی د نقل کړو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او سړی ولیدو چې هغه د کوفه مقبره ته براتو او بیا په قبرونو ګرځیدنه یو ته وی کاکاو څنګه ته چې زمونږ نه راغلی مونږ تاسو سره و چا ډیر خپه یو تا یادو بیا بل ته ودی په پوت څنګه اوس په حال څنګه ته چې زمونږ نه جدا شې کنه راغ او موږ ډوړې سمونه ده بیا بل خبر ته ودی ناغو چې اصلې ونی ودی چې دا چلو کو ناغو ته هلم ویلیا دغه زما خو لا راشه چې هغه راغې بیا ته چې دې سره خبرې کینو هل عجابو لک تا ته خبره مبرو کړ جواب مواب درکو ناغو ته یې جواب خو نه درکړي ناغو ته سوحقن لک او تربت یداک کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا خب ترتیب خبره وته وکړه یو ته باشه د لاس خبرو کې ککړشه دا څنګه داسې جوسو سره خبره کې چې روح په غنیشت روح یې خو یا جنت کې دی یا جهیا الین کې دی یا جن کې دی دېستا خبره نوري او کوي ویری نو جواب نشي درکولې اګه جواب دروم کنو مالکان نه دی خپل کپن مالک نه دی نو تا خبره به مالک شي قران کریم نسو په دې باب کې او نه توفینک فستراه فی الاخره مونږ به تا باندې مرګ راولو نو بیا ته دنیا کې هغه نشي لیدې اخرت کې به ویني ښا او مشرکان سوې چې جی د دې زنم ویني پیرته وی د خپل مرید کور معلومی ځکه یو د سکو یو په دې کې د لوټي اخري وبداسي گزار کړ کنه غوي چې په پیر سي باندې چلو شو دماغ خراب شو کو پیر سي دا لوټه دی ولي گزار کړ هغه د مرید په کور مې اور لګیدل او کنه چې غي بیا وروسته تاسو کو نو یو واقعي دا پلان کې مرید په کور اور لګیدل خو چې دا لوټه گزار کړ نو هغه چې باران ته شو نو بس ختم تاکي سي دی اوسه سړیا دې سره ته ټول دین برباد نه سړي کسې مونږ شو کړی دی خلکو دا غي څه هیڅ درک نه لګیدل سند مونږ دا نه وایو اولیاء الله مونږ دا غي د خپل خوریم نه وایي دنیا کې ډېر مهنتونه کړې دي او زمون قوي امید دي چې ان شاء الله الله به بغلي خدا مطلب نه دی چې دا به ولي چې هغه لګي ځان له تاوی صاحب دا کم پیر دي چې هغه وایي چې زه په غیب پوهیږم ما در مرید کورم معلوم نه هغه مولانا روم په سخرت کړو په علم موسی چون کې شو در غیب بن علم موشه کې بوت ارجمن د موسی علی السلام علم په غیب کې بندو د منګ پوری به ویلنی دا غ پیر یادې چې هغه ځان له علم غیب دا وی کوي چې مونږ کار سم معلومی وي دا غ پیر دې منګ پوری ویغه پیدا منګ په پس په هیڅ سلیما موسی علی السلام ته پتن لګی دا موسی علی السلام واقع ان شاء الله روانه ده کهاب کې براشي ډېری خبرې دا سي خضر علی السلام هغه کول او هغه ته پتن ونه غوځي کې پرد کاو کنه چې تر سو پوری وته هغه بیان نو کړي هغه پرد نه کړي ولې علم غیب وسره نو کنه د غیب علم هغه سره نشته او خضر علیہ السلام له الله یو خاص قسم علم ورکړی دی کوم علم چې هغه ورکړی دی هغه موسی علیہ السلام سره نشته موسی علیہ السلام سره چې کوم دی هغه غسر نو دا د الله شان دی چې چاله یو نمونه علم ورکړی دی چاله بل نمونه علم ورکړی دی خو په هر صورت موسی علیہ السلام دا هغه علم نو هغه ته پته نه و چې دا څه دی نو موږ کوری بل څه چې هغه ویژه پوهیږم ته دی وی پیر داس و ولاله څنګه پیرو دا څه ډیر په دنیا کې شته چې د غیب دعوی کوي ښه په محمد رسول الله شان کو قران ذکر کو کنه بهترین هغه شان دی موږ وایو نه ذکر کا دا عید میلاد النبی والا روان دی هغه غرب په جوړی اجه ګوره به آګه جی وو آګه جس کا انتظار تا ټول پاسې سیبا دا بریلیان نی دا ټک نه خو چې کل دغه مخې نه چې ګوره ټول له سیل می پاسې نبی له سلام تشریف راولل دي تاسو مردارم شته په دنیا کې ښا چې په دروغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ وی چې هغه راغه او ما سره ملاقات شو په ویخه ماته دا وې سپکه داسې مردارم شته اغه د خلکو ډیر منظور نظر دی خلک دغه خبره ذکر کوي اخو پته لګی چې کم پمن نه کومه درجه کې دی شرک ته تللې دی شرک غلان دی په وړه چې هغه مکه مشرکان هم دی درجه کې نو چې دی په کومه درجه کې دی اغه دا دعوی کوي چې نن ډیر دنیا دا چې دا چې هغه په دې باندې اخته ده وینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دنیا نه الله اغست دی او تللې دی لکه څنګه چې مخکې تاسو ته تیر شی سورې عمران کې ما تشریح کړی او ما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسول فاما او قتل انقلبتم على عقابكم دا آیت دلته مې تشریح کړی وکنه چې صحابه اجمال په دې چې محمد رسول الله اوس زمونږ نبیل شو هغه لاړو دنیا سره دا هغه سره رابطه پاتې نه شو کني صحابه کې لومبي اختلاف په دې راغلو چې نبی علیہ السلام لا پروت دی حق کړي نو درې ورځې پروت وو چې مشر به اوسو کی انصار وي او مشر به زمونږ وي او مهاجر ته یو بستاسو نشید کو کسان بشي نو هغه کې نبی علیہ السلام ژوند دی یو دا په نظر کې هغه خبره اورې دی یې جواب کولې شو لومبي به نبی علیہ السلام لا راتل کنه خلا حق کړي نو بکار چې خبر لراغه لا راغله خبروم نه دي او تاسو ته کړو چې الله رسول څوک مشرک ناوی ته پته و چې در رابطه اوس موږ سره ختم شو دي لار د الله دربار ته جو سه موږ سره دلته پرته ده روح خپل مقام ته لاړ خپل مستقر ته لاړ قران کریم مو یو نه توفینک ځکه ما وې د مفسرین ټول دا معنا کوي داسې مفسر نشته چې هغه دا معنا نه کړي. دا ټول حنفیان دي، مظهری حنفی دي، مدارک حنفی دي، ابو سعود حنفی دي، ځان د اکثر حنفیان وي، صرف خازن پکې شافعی دي. نور علما تقریبا ټول دا یو معنا کوي چې کوم تا ته خیو دنیا کې به ته وي، یا بتا وفات کو اخرت کې به وي، نو پهیله نه مرجعون به موږ ته پېښی ده. نو بیا الله خبر به پاغه څه دي کې، نو الله بوله داغه پوره پوره سزا ور کوي کنه. الله خو ظلم بچا نه کوي. بیا وته ګوره ام یقولون افترا، آیا دی وی چې دا قران د زانه جوړ دے دی پیغمبر؟ قل تو توا فاتو بسوره مثله، زه پیش کې یوړو کې اونتا صورت ته دی په شانتی ودو من استطاعت من دون الله، او رو بل هغه څوک چې طاقت لري دا غد بلنی بيد الله نه ان کنتم صادقین، کیا تاسو رښتینی؟ بل کذبوا، بلکې دی خلقو تکذیب کړل، بلکې دی دروغجن غنی، بما لم یحیطوا بعلمه، په سبب د دې چې دین دې حاصل کړي علم د دې مان دي دروغجن غني کتاب د الله قران کریم، دا په دې وجه چې دې دا علم نه دې حاصل کړي. ولما یاتهم تاویلوه، او لا تر اوسه نه راغلي دې ته انجام د نمنلو داغي. کذالک کذب الذين من قبلهم، دغه شانته د نسبت د دروغ کړو انبیا او ته هغه کسانو چې دین مخکیو. فانظر، نو ګوره په نظر د عبرت، کیف کان عاقبت الظالمین، چې څنګه شو انجام د ظالمانو. ومنهم من يؤمن به، او بعض ردینا غدی چی ایمان روڑی پا دی قرآن. ومنهم من لا يؤمن به، او بعض ردینا غدی چی ایمان نروڑی پا دی قرآن. وربک عالم بالمفسدین، او رب استاخفو دی پا داس فسادیانو. وین کذبوکا، او کدی دروغ جنگنیتا، فقل نورتو آیا لی عملی زمادا پارا بدل دا عمل زمادا، ولکم عملکم استاسو دا پارا بدل دا عمل استاسو دا، انتم بریئون مما عملو، تاسو بیلیه، تاسو جدائه، تاسو ویزاره، تاسو بریه، تاسو خلاصیه، مما عملو داغ عملنا چزیکم، وانا بری اون اوزم خلاصیه ما، زم ویزاره ما، زم جدائه ما، مما تعملون داغ سنا چه تاسو کوئے. ومن هم من يستمعون ایلیک، او باز ردینا غدی چه غوک دی تاتا، افان تا تسمعو سمم، آیا نو تا اورول کولشی کنو تا، ولو كانوا لا يعقلون حال دا چې دی عقلم نلري. ومنهم من ينظر اليك، او باجر دینا غدی چې ګوري تا تا، افان تتهد العميا، آیا نو ته خونه کول شي ړندوتا؟ ولو كانوا لا يبصرون، او حال دا چې دین پويږي. ان الله لا يظلم الناس شيئا، بشک الله ظلم نکوي په خلقو ذره بر، ولكن الناس انفسهم يظلمون، لیکن خلق په خلو ځانونو ظلم کوي. ويوم يحشرهم، او په کوم ورځ چې راجم بکی الله دا ټول، کالم یلبسو، ګمان بو کی گویا کې نو حصار شوی دی، الا ساعتا من النهار، مگر یو ساعت دروځي. یتعارفون بینهم، پی جنگلی بکی پا مینس پلگی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، یقینا تاوان کې غرضی دل هغه کسان چې دروغ جن غنی ملاقات د الله. وما كانوا مهتدين، او ندی دی لار مندون کی. و اما نرینکا، او کجر تو خیو ممتاتا، بعض اللذی نعیدوهم، بعض اغا عذاب چی مونگے وعدہ کو دی سرا، یا نعیدوهم مونگے رو دی پاغی بندی، تو تبی ہوئی نی. او نتوفینک، یا بمونگ واخلو تا وفات براولو پتا، مرگ براولو پتا، نتبی خیرت کی ہوئی نی. فیلینا مرجعوم، نمونگ طرف تا واپسی دا دیدہ، پیشی دا دیدہ. ثم الله شهيد، بیا الله تعالی خبردار دی علامه يفعلون، باغ کارونو چې دی کوي.